Jack fight. Ah, but I am sick. Pacheco Mirundo, nahitaji kupumzika, ni upoze moyo. Moyo wangu na vidonda, jilala moyo. Aliye toka kauturubu, mi wangu moyo. Bola nipeni zikwe nayo, tuanite mchoyo. Maana kajua kuninyanyasa mshenzi ule, kajua kunimaliza mshenzi ule. Ajiheshimu ana adabu mshenzi ule. Ananichanganya mimi na vijimalaya vyake mshenzi ule. Naomba muulize, tuliotoka kwenye mahusiano tunapumzika wapi? Tuliochoshwa na mapenzi na sie tukapumzike wapi? Tulioachwa njiani sasa na sisi tutaenda wapi? Tunaojiandaa na mapenzi mapya na sie tukae wapi? Tukakae wapi sasa? Jamani aliyopita hajapata la sana. Kwanza kutulia kunisikiliza tukuendana. Ona mapicha picha mara tumesemezana. Sikupendi achana na mimi mwishoni tumepigana da. Alinifanya niachukie mapenzi tu. Mda wote ananiweka roho yangu juju. Na kumwacha ndo likuwa siwezi tu. Nilimpenda sana aliniteka mikono juu. Uvumilivu la mbivu ila kwake ulishinda. Kutwa kucha maumivu moyo umejaa vidonda. Nilikuwa mnene ila kwa yule bwana nilikonda. Mapenzi gani hayo amenishinda mwana kwenda. Maana kajua kuninyanyasa mshenzi ule. Kajua kunimaliza mshenzi ule. Ajiheshimu ana adabu mshenzi ule. Ananichanganya mimi na vijimalaya vyake mshenzi ule. Naomba muulize, tuliotoka kwenye mahusiano tunapumzika wapi? Tuliochoshwa na mapenzi na sie tukapumzike wapi? Tulioachwa njiani sasa na sisi tutaenda wapi? Tunaojiandaa na mapenzi mapya na sie tukae wapi? Tukakae wapi sasa? Acha baria. Jamani wanaujua ndo maana wa mchokozi moto. We kwangu kijichanganya utapigwa boksa. Oya mixa na kumfu. Haya sasa pepele ya moto akifuo usizime. Dogo umeong namba tafuta wakumpima mwengine. Usijifanye kambare perege alafu kumbe senene. Unataka kubishana na mimi mtu mwenye mfupi alafu mnene. Kito huko achizi boti mtumiwa. Atafutwe mtumiwa. Mtumiwa julikani nani ni nani nani nani ni nani. Nani kabeba kibunda nani ana vichenji mari mfukoni. Aina matambo operesheni msako tafuta mtafuteni. Kinyonge usitoke na mari kama tabisho mbue hata chini. Ya habari na undo. Vumbi watimkeka kumbi kumbi. Wakisha timka chagua wako yupi ni yupi. Hili kwa furuga vua shati fanya dare kitanda. Bamba funga kote akikisha mtu achomo kilota juu. Acha baria. Abala MC shina sita kipaje. Nikiwa future music future brandy. Nikiwa na Pacheco Mirundo. Awe Pacheco, unajua shokari wewe. Timu ile ile. Timu ile ile shina sita kipaje. Nakubali wanangu wa shina sita kipaje. Shokari wewe. Nakubali sana bosi Sharidu Sengo. Awe tajiri fuko magari. Nakubali watoto wa Morogoro. Wanangu wa ubaya msini. Watoto wa mbaga Temeke Kinondoni mpaka ila. Wanangu wa badiantas mtani. Watoto wa Kinyeres. Umeisha hiyo.